أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الكهف د دروش په تم آیات څخه شروع پر څلور اویا یم آیات باندې ختم سوچ د 15 سپارم پر دغه ځای اخلاص وس اوس د دې تلاوت سو آیات وربت ته ما قبل سرخو واضح دی خو د قصې پر منځ باندې خبره ولاړه د قصې سرخو ته استعمالوم دی یر سوی به منی چې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په هغه یو مجموعه کې د بنی اسرائیل وعظ و نصیحت کاوه نو هغه ډېر مؤثر وعظ یې وکړي پر خلکو یې خورا غټ اثر وکړي. نو یو ځوان ولاړ سو باره ویل په دا اوس وخت کې در تا بل عالم هم شته. موسی علیه السلام ورته وویل یا د اوس وخت غټ عالم زه یم. د موسی علیه السلام خبره پر څه شي باندې بنا وه؟ پر دې خبره چې د شریعت دپاره چې دي کوم قوانین دي خو د الله دی رسول دی تورات ورسره دی نو په تورات تر ده بل عالم څوک شته په انسانانو کې. نو د ده خبره خصوصي وه لیکن الله عز وجل داغه خبره چې د کس په بل انداز سوی وای هغه داسې سوی چې علما خو ډېر دي خو در ټولو عالم چې دی هغه الله دی. تا ولې دا علم په واز به الله ته نه کوي؟ د دغه دپاره یې غوښته چې الله تعالی وده ته یو قسم تهجد ورلره ورکړي، ادب و تربیه ورلره ورکړي. نو بره الله پاک ورته وویل هو تر تا عالم شته. په دغه وخت کې چې دا ده ورته وویل چې برال د مځکې د سر عالم نو زه یم، تر ما بل عالم نشته. الله دلته دا خبر ورته برال یو سړی ستا در تا عالم. انا په دې خبره کې تاج دی اغه چاله پکورتول اغه خو په بل بنیاد درتول چې ترتاب بل عالم ست د تکوین په لحاظ باندې د شریعت په لحاظ د بل عالم نو د خبره سی و خو د ادب د پاره چې بل وخت دغه سیمه کو او چې اعلی ترتول ش عالم دی نو دغه قصره شروع وسه چې موسی علی السلام د بنو سو کې چې تر ما ډیر عالم تر ما لا ډیر پوی الله پاک ول د از ما یو بنده دی نو که ته غواړې چې دغه سره ملاقات وکه اغه تر جوړ وشو چې د سیمه ماهی در سره واخ یاغه مبارک خوري هم او تجب زید در مجمع البحرین پوری آلته چې ولارسه آلته چې کم زای دغه ماهی ستاد څورک سو بس دلته ته دی پیدا کوله چې ماهی ستاد لاس او در سره بي نو هغه چې بار د یو شعب نن هغه چې به ورسته نبی کیج په دغه وخت کې لانی به سوی نه دی د خادم دی هغه ماهی ور سره په شاک یا د سفر ضرورت نه سفر په مخه واخست مجموع البحرين فبارك مرداوي چې دقیقې اڅ تفسیر نس معلومه لري چې دا کوم ځای مجموع البحرين په دنیا کې څو ځای چې دوه دریا په سره یو ځای کیش معنا دوه غټ غټ فرودونه سره یو ځای کیش خدا د یو علاقې نوم دی موسی علی السلام ته معلومه شو دا د سې یو کښنی ځای نه دی مجموع البحرين لکه فرض کچ کوټه یاد شي نو کوټه څونه علاقه ده یا قندهار یا قندهار څونه علاقه ده مجموع البحرين خو دی علاقې نوم دی نو دغه منطقه کې بس دلته دی تا ته په لاس درځي او نو که چیرې خاص دی یو ځای معلوم ځای نوم وای نو بیا خدا نقشه نه غوښته چې ارزای چې ماهی درته ورکړي خاص به ورغلی هغه ځای به معلومه دلته پکښې دستلی وای دغه سړی سره به مې لاړ سوی وای نو دغه وچمال دی را روان شو یو ځای یو ګار و ډبره وه دلته موسی علیه الصلات وسلام و یو شعب نون تول برای ویل چې زه به دلته آرام وکړم دی پرېوتې موسی علیه الصلات وسلام یوشع علیه الصلات وسلام دلته ته په اصیل اختلاف کې څوک وایي چې د ده هم دلته سترګې تر له چیرې سولې ګای ویښ ګای بېده هغه ماهی چې په ټوکري کې د هېښي و هغه دلته وغورځېدی په دریاب ننوتې هغه دریاب هم داسې سرنګ جوړ سه غار جوړ سه لکه نغم چې سړی په مځکه کې وکاږي نور مفسرین وایي چې دلته د اوبه را واخیستلې یا یې اودس تازه کوه یوشع علیه الصلات وسلام په دغه چنی کې دا تاثیر و د هغې څاس کې د پر دا ماهی داسې وپاشله چې معنا خراب نه شي او روس نه شي هغه به راژود پکښې پیدا شو په دا اوبو کې دا تاثیر و نو خلک دا خو به ابي حیات نه وه چې معنا ځینې شنه کېدله اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي دا په دغه ګړي کې دا تاثیر الله پکښې کښېښو دا ضروري نه ده چې د دې چیني اثر به دغه تر قیامته چې هر شی وچشي هغه به ژوندی کېږي خو خلاصه د خبرې دا چې دلته دا مهمه نه ده چې یو به پر ومشتي یا نه خو الله دی په خپل قدرت سره دی ژوندی کې خو دا معجزه ده فقط هغه سړی پور پیدا کوي نو دغه ماهی چې په دا ځای باندې ننوتې هغه چې دوی سره را کښېنستل موسی علیه الصلات وسلام خو هم سفر یې په مخ کې دی چې سړی پیدا کړي دی خو سیاحت نه کوي خو سړی دی په طلب سره د علم پسې دی یوشع علیه الصلات وسلام چې په دا وخت کې د ده خادم دی هغه چې بیا دی په فکر کې دا و چې ماهی خو دا چم په وسادي وغورځېدی په اوبو ننوتې چې نو موسی علیه السلام را کښېني خبره به ورته کوي اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي کېدای شي د ده پر دماغ دا د سفر و د اهل و عیال د خپل کور دلته څه شیان راګرځېدلي چې موسی علیه السلام را کښېني چې د هغه د خوا هم هله هله په پسې و چې شابک تر ځم دا یو بل دا و چې موسی علیه السلام به دته په تکرار ویل برر پر دا ماهی پام کوه پر ماهی پام کوه ولې خو الله دته شولې چې ماهی ارځای ورک سو په هغه ځای کې به سړی ته پیدا کړي یوشع علیه السلام دا خبره تر خوله ورته وتلې برل د ماهی د ساتلو څوم تایو کیسه جوړه کړه عرب پلار راته وایي د ماهی څه ساتلې په ټوکري کې دي زما په شادي چیرې ځي نو هغه ته به الله پاک ادب ورکوه چې دغه چې د دانو څه کیسه لري خو هغه درته وایي ساته نو خو پر ځان باندې د مثال په تور عملي که دا خبره ورته ښه دي او ته ورته وایه چې د مثال پر دا خو دونه کیسه نه لري زه ساتلی سم نو دلته د ده څه اللهتعالی دا ماهی هېر کړي د ماهی کیسه یې معنا ځینې هېره کړه چې و موسی علیه السلام کې وکړي بس چې هغه ویل هله در ځه چې هبک ځو ادم ټوکري ورسره همډاکه روان شو ماهی پاتې شو کیسه یې ګرسه د زیانه وته دا هغه ورځ ولاړه دا شپه چیرې سو دا بل ورځ باندې موسی علیه السلام برابر بیخي ستړي سولو تر اوسه چې نارې وکړه معنا د ساشت زمانه یې فرض کړه که زموږ په ټیم کې باندې لس یوولس بجې ده ویل او وای ماهی کیسه خو بله ده ستا په یاد یا ډبرې ته چې راغلو ول و برل ماهی خو هلته د لاسه وتې ولاړې په دریاب نه عجبه ځای عجبه ننوتې عجبه چمپه وسو معنا مړ ماهی موږ خوراک څنګه کړی په هوا شو په تفاسیرو کې لا دا لیکل شوي چې هغه ماهی وروسته هم څو واره لیدل شوی دی چې د دریابه سګایګی وغورځېږي دا نیمه خوا یې نه یي معنا هغه نیمه خوا یې خو دی ژوندی معنا هغه معجزه ګواکې تر اوسه برقراره یو روایت راغلی دی معنا دا د حدیث خبره نه ده د تواریخ رقم څخه چې معنا یې لیدل شوی دی هغه نو بره موسی علیه السلام خو هغه ځای د زموږ مطلب و چې ماهی په هوا سوی تا به هلته ږغ ودور خو نو رڅهیر شیطان رڅهیر کېده دغه کیسه وسله ځای راخلي نو بره بیا موسی علیه الصلات وسلام و دی دواړه بره بېرته راوګرځېدل ځانو هلته و دا دو انا مزل سوی ستړي سوی هم و بیرته چې دلته رااله حضرت خضر علیه السلام په دغه وخت کې د هغې ډبرې سره وایي دلته باره پروت و دا مځکه هم شنه وه په دې ځای کې تفاسیر دا وایي چې خغدیر ته ولې خغدیر وایي د دو خو اصلي نوم بل شی دی نو خغدیر په دې ورته یې قدرت خو دا زرغونوالي ته وایي د ده په دا بدن کې دا کرامت الله پاک شو چې پلار ځای به دی هلته کښېنستي هغه ځای به پاره چمن شو شین به سو خودرت به پکش پیدا سو زرغونوالي به پکش پیدا سو نو ځکه یې نوم خغدیر علیه الصلات وسلام نو د هغه د شاو هم ځکه راشنه سوې ده په ټویندې کې د سر لاندې کړي دي یو څه یې در پښو لکه سړی چې پیتاوي ته بېدېږي دغه رقم پروت دی هدی چې راورسېده له موسی علیه السلام پوس برای سلام ورته وایي چې السلام علیکم هغه سر پر رالس کې برل په جمځکه کې نو سلام چیرو من هغه ته خو د دې منطقه کې دلته سلام چیرو دلته خو نبي نسته هدایت نسته د کومې خوا سلام د برل زه موسی یم من زه خو هغه نبي یم نو زما سره خو هغه ادب راسره دي نو بره دوله د بني اسرائیل موسی هغه ورته وویل هو هغه بره سره کښېنسته خود مجلس تعارف پوسو چې نو څنګه راغلی که یې دلته چې شیدو هغه منطقه کوڅه دلته دول مسله ګرده د سره د پاک ورته بیان کړه چې دغسې هغه وعظ مسله وکړه چې بیا ما ته الله پاک ودرتایو بل علم هم ستا په علم کې ډېر پوه نو زه ستا و ملاقات ته ډېر تږی سولم نو چې ستا څه زه څه زده کړه وکړم د دغه دپاره راغلی یم هغه باره ورته وویل چې دا زما و ستا د علم دا ترت سره جلا دی ته به زما سره ملګري ونه کړې زه چې کوم کارونه کوم هغه به ستا په شریعت کې ناروایي نو د نبي دپاره چې یو حرام کار وویني پر هغه باندې سکوت کول حرام باید خامخا راوغورځېږ منه وکړي چې دا څه شی کوې هېڅ نبي په نبیانو کې دا نه دي کېر سوی چې د مخه چې حرام کار وسي د ده په شریعت کې دی چې ساکت پاتې شو ځکه د رسول علیه الصلاة والسلام دا حدیث کې یو تقریری حدیث دی تقریری حدیث دغه دی چې پیغمبر په خوله نه دی ویلي په خپله نه دی کړي د ده په مخ کې بل چا کار کړي چې د غږ نه دی کړي هغه زموږ دپاره دلیل دی په شریعت کې موږ دلیل پوهی چې دغه کار پرانیستلی د ده د مخه وکړي نو بس دا دلیل دی چې جایز دی که نه وایي جایز نبی علیه السلام څنګه غږ نه ورته کاوه ګوره تقریری معنا چې د یو چا تقریر وکړي نو خو د نبیانو دا قانون دی نو چې دا قانون یو ته زما سره څنګه ملګري کوي زما استاد علم طرز جلا دی ستا علم تشریعي دی د شریعت په چوکاټ کې دی خپل قانون دی تورات دی زما علم تکویني دی تکویني به دا دی چې تکوین سره اړه لري نو لکه دا شی دی مصاب تور جوال دی غاره که پټ خزانه پکې کېده خدا د شریعت سره اړه نه لري چې دا نو بن سوره کاته دی پاسیت سو کسیس تکوین دی په دغه ځای کې دا شی دلته پټ دی دا د الله تخلیق دی نو په دغه کائنات کې کوم کوم اسرار دی دغه به الله پاک ودت او شول اگر چې خضر علیه الصلات والسلام په نبوت کې اختلاف دی څوک یې نبی دی څوک وایي نه دی خو چې نبی هم سي د نبیانو سره د تکوین علم ارزای نه ور سره د سره دا ور سره و په مضمون کې دای سپوږی نو د تکوین علم چې د موسی علیه السلام سره نه دی ور سره د سره ور سره دی د تکوین تقاضا دا د اعلی د توای چې دا کار دا رقم وک الته په شریعت کې هغه رقم نه بره چې دی کوي نو دا بل بره کله طاقت ورته کیږي نو په دغه بره ورته چې بل زما استعمال ګری به نه سره وسی دا خو بیا به خیر نه کیږي چې شاګرد یا پر استاد باندې زده کوي دا ملګری بره کیږي دا واځي دغه د چون ته خو ته ماته شاګرد سولې زه استاد سول دا چې ته ماته ارګړې دور وسته کیر لکه دا اوس دغه ملایم طالبان ولې پر لدران لګي خو توپک ودی ته د اخلاق ور زده کړل چې ته پر استاد مو وړي ان استاد سره بس کی رایل ته زما سره د کیس نه خپلیت نه استه دلته بیا ته پر ما باندې امیر بزرګ را باندې دا کیږي سره نو دا ملګری نه کیږي الته هغه خضر علی السلام په دغه باندې دا ورته چې بل ملګری نه کیږي دول بس دا شرط کوزه پر ځان یو زه به ځان ته ککم بس ستا پر کار باندې به زه تا ته تهدید نه درکوم اول راځه نو چې دا کول کولای شي نو بره دغه سلسله ده چې روانه ده نو یو ځای دا و چې دوی پر دا دریا باندې راغله کښتۍ وانان ولاړ دي او خلک وري موسی علیه الصلاة والسلام دی خضر دی دا یو شان او څه ځینې تفاسیر وایي چې یو شان بره موسی علیه السلام رخصت کړل بل ستا ضرورت نشته زه خپل مطلب ته ورسم ما ودی پر پرېږده نور تفاسیر وایي بره وایانو خو هغه مور سره و اغه هم سره البته د حجسه څخه د بخاری معلومی چې دلته دی البته د هم زمیر استعمال سوی دی چې درې سره الله چې بیا ورسته نه یادی د خضر موسی یادی بار دی خو نه تابع او سخه جم دی نو دی ځکه نه یادی نور وای چې یادې رخصت عدالت چې بار رااله د کشتی ته موږ در سره پوری بس کشتی وانان خضر علی السلام و پیژن دی چې دا خو هغه سړی دی بار راوخه زی راوخه ځا کرایم نه ځنی وخت سره کرای نه غواړو نو دی شرط د دریا بابل سیند ته رسیدل خضر علیه السلام بره دا کشتی ته متوجه سو بره یو تخته او داړه ور در ذکر دا سنجلا مطلب عیب جن کړ د سه عیب ور لر ور کی کشتی غرقیږي امنه مگر څو کړ تو ګرچ بره دا زړه دا چمه وکي موسی علیه السلام پر او ګرځي دی بره ته حق لري چې بل کشتی ماته هغه خواران مزدوري په کې تورته و چې غږه دغه تبر جوړته ونیو داړه دې نه وست برادر ما ته ته څه وایې چې زما اوستا ملګري نه سر کې زما په کارو به کار نه لري نو تر څو چې زه تا ته اسرار ښکاره نه کوم ته حق د پوښتنې زما څخه نه بس موسی علیه السلام الخطا و ته نو توغه نار ګرداس هر انسان خطا وزي یېره مې واغه خبر ابر بیا سر ملګري سو بل ځای چې رااله برای بیا کوان دلته ساتیری کی څوک یې لمبه ده لا یو لک دی خضر علیه السلام چې په شور لاس چې علی کرا چپکی برای غاړ ور پریکړه علی بیا موسی علیه السلام ورته دا خو هیڅ ګناه نه وکړي دا کوم قصاص پر راوتلی وو کله یې زنا کړی وو چې معنا دی اوس دی مثال په تور تا کې مرګ روا دی دی نو زناکار دی اکور والا زناکار چې معنا څنګه ساریږ د خپل عادت مطابق ما درته ویل بل دا خو هیڅ ګناه ده چانه وو بس ته ویل لا لا برا خضر علیه السلام بیا ورته ویل برا ورنو ما ته ویل چې ما اوس تامل ګیر نه کیږ زما کارونه ارګړی ستاسو والونه دا سره کیف نه د بیا بار ورته پلمه لا پریږدو نو دریم وار چې راځي هغه به بل سبق کې در دغه ځای پر وسه سبق ته زیاتر ته وایم نو هغه ځای ته آیات وراړو کستې سپیا جول فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا ولکل چې دی کې ری وکي دواړو موسی و یوشع تر کوم ځای ما دغه د زاړه سبق د آیات کریمه را وویل چې دا بل پسې و مشلی چې دی تیر سوال د دغه ځای څخه قال دوول لفتاه خپل ځوان در تر هغه ځای دی بجې دون او دی تیر سوال والاتنا غداءنا اتي تراكنا ومشتغداءنا غناريز مشتنا اشتبول مداغه وقت برال دار تراك لقد لقينا لقد بتحقيق سر لقي لقينا مج ملاقي سوي من سفرنا د سفر سخز مج هذا چ دغري نسب د خراس ریا سر مخصمال د بس د غور سفر وک چ دغه ورځ یې کړ دغه شپه سفر کړی د بل ورځ ساشت دغه وخت بارے د سړی احساس وک وای تر دغه وخت پوری چ دغه مجمع البحرین دغه دی بجیدو زای تر اتل موسی علی السلام د سړی احساس نو کړ دلته چې په دغه ورځ دغه ځای کې شو د ستړیا احساس وکي دا ولي وایي د مخه خو د دی خپل په مطلب سره وارو دلته خو په حقیقت کې دی تر مطلب چیر سوی دی بره چې بیا مطلب کار سړی کېږي نو په سړي بوج څه نه شي بوج هغه حکمت دغه دی پکې چې د مخه د ستړیا ګر سره غږ نه دی کوي چې هر څونه سفر وکړه په دغه ورځ باندې چې دغه نه ولاړه بره ول ستړي سواله خو دا دی چې دا سفر بیا هدف دی ولي خو مطلب شاته پاته سوی دی بره ول ستړیا د نارې راوخله قال دغه نوې سبق دی قال يا شعور تول ده ده خادم والارى ايت تا ونجدل تا معنا اغست افياد نجي ارايت معنا اياست افياد نجي كما خبر اذ اوينا اذ اغ وقت اوينا شمج رجوع وكر الى دفار دي احرام دي استراحت الى الصخره واغارت مال دي چالت احرام كدي التغار وداغاري في بيخ كي چنه بو خجي وبيوي دلت دي آرام کړو چې موسی علی السلام به دوسو اخادم هونه ګرځې دی گای ناست گای پروت تارک چې دای امره پریشانی وړیو چې په دغه وخت مغه ما هی پواس کو وبونه نه وتی دغه سهار د لوی ګارې ته ویل کیږي ته دغه ګارې سره چې نو چې ما ولځین مو په سیرین وای چې دغه چینی وب پر د ما یو مشتلې بار ژوندې سبو ګرځې دی نو اذ هغه وخت استا په یاد ندی او وینا چې مول رجو وکړه الی الصخره کی او هغه لوی ګارې ته د پاره د آرام فإني بشك ما نسيت ما إيركي الحوت ما هيني إيركي دما دحوت سخه وجه اخواته مزافر سر رجيب ملاقاري نسيت ما إيركي قصة الحوت قلت أنا ولد قصة بيش أسبل مرتو شراكشين وسي قصة برز ما دزيانا ووتا لكن يزما فزين كما تنغي نيوالي جزي بتاتك وما خواغت جتا بدراكشين وسي تساول ألا درزا جزو برز ما فزين كم سنوري خبري ودلت دا خبر سوا بلا ما قصة يرسو ما هي من ندي يه قصة دا ما هي دا رسي دي نسيتو ما إيركي الحوتا قصة دا ما هي رسا يرسو وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنساني وما أنسا أو ندي يركري نیز ما زخه هو دغه ما هی معنی د قصد ده الا شیطان و مگر نه شیطان ده سیر ده ده شیطان اثر په ما باندې وکي که دایسه ترجمه ته متوجه ملکاری و ما انسا دا جلا فعل شو نی دا مفعول شو و هو اغه مفعول ثانی شو و ما انسا نی دی ير کړي نیز ما زخه هو دغه ما هی د قصد ما الا شیطان و مگر نه شیطان ده شیطان را سیر کی و ام ان دا خبر را سیر که اذکر چ زیات کما هو دی چې زه تاته د مایي قصه یاده کوم دغه یې راڅه هېره کړله شیطان په دې ځای کې یو سوال وارجېږي چې انبیا علیهم الصلاة والسلام خو د شیطان د تسلطه څخه محفوظ دي خوندي دي دلته یو شع خو م نبي دي نو چې دی نبي دي خو وروسته د خلافت ته موسی علیه السلام ورکول کېږي پر د شیطان څنګه اثر وکړي دلته د دې جواب وایي دا دی چې د شیطان اثر دوه قسمه دي یو د جن په مسله کې دی یو دغه چې په د حالات او ژوندۍ کې په تکوین کې دی د جن په مسله کې شیطان پر نبی تسلط نشي کولای چې په جن کې خطاب شي په جن کې شیان ځینې ایر کې دغه کار شیطان نشي کولای یو په دا روزمره شیان وي کې چې چې هغه د جن سره اړه نه لري لکه د مایي قصه ده نو دا خو شیطان کولای شي وایي د مثال په طور لکه کافر پر نبی باندې په یو ډبره یې وویل نو دا خو د ده پر جن تسلط ونه کوي خو په ډبره یې تاوان ورسوي شیطان ګواکې یو ډبره وویشتی دی نو دا دغسې تسلط نه دی چې سړی هغه وایي چې دا خو د نبوت سره ټکر دی شیطان څنګه ده سدا مهیر کې لمونځ یې نه دی ځینې هېر کړي بل کار یې نه دی ځینې هېر کړي دغسې معنا تکویني و دا د زندګي په شان کې دا قصه یې ځینې هېر کړه هغه مهغه یاد اوري چې نه چې و د موسی علیه السلام کې یاد اوري وکړي نو برای ورته چې زما څه خو دا شیطان هېر کړي واتخذ وینیول مایی سبیله هغه خپله لاره په البحر په دریاب کې عجبا خورا عجبا ولد عجبا لاره په دریاب کې خورا کړه ولې خو ما هغه ځای دغسې ګوک سری پاتې سو چې دا مایی په ننوتې ولاړې نو دا د عجب په تعبیر یې دلته ځینې وکړله نو د مخه یې د سرب په تورې باندې تعبیر ځینې کړی په قرآن کریم کې د دغه تګه څخه د ده چې دا دی تللی و دا ماهی په دې لاره کې نو دا قال ذلک ما کنا ده چې دا خبر ورته وکړله دا یو شع موسی علیه السلام قال موسی علیه السلام ورته وویل ولذلک دا ځای ما هغه وکړنا چې موږ ونبغي موږ طلبه خدا را روان په دغه ځای کې شو خو دغه ځای مې په کار ونه خو چې ما تات مال پر مایي پام کوه پام کوه خو هغه دغه چې هر ځای ورک شو مسله ته موږ اسرعي په لاس راځي الله یې دغه نقشه را ښولې ده چې دا په دغه رقم بیرته پیدا کړي ول نو ذلک دا ما هغه ځای وکړنا چې موږ ونبغي موږ طلب کوه نو فرتد الله وی نو فرتد د دې بستر او ګرځیدل على آثارهما پر آثار د دې دوار یو سړی چې ولر سولر سولر سولر د اثر نه د پلونه دي دلته اثر سمره د پلونه دي فرتد د دې را وګرځیدل على آثارهما پر پلو د دې دوار قصصا طلبون کې دا قصصا مفعول مطلق دی ملاقاری دی قصان یې سخدلته پر پیل ورسره پروت دی یی قصان دی طلب کا او متابعت کا متابعت دا غدی چې سړی په یوشیب سګوري دار کم تلاش کوي نو یی قصان یی غدلته محذوب دی فعل قصصا پر هغه دلالت کوي چې دا قصصا دلته ویل دي یی قصان دی طلب او تلاش کاوه قصصا تلاش کول ته چې تلاش کاوه دا په لوغه وای دغه څه دا معلومه سوره تفسیر شریف وای چې دلته سړک نو کاروانی لاره نه و ولې کاروانی لاره چې هغه نو بره پلونه ته څه کوي چې ګوري خو دې سم ادمه ده لاره ده دشتیم ځکه د خلاص پکښ روان نو خود چې راغلی پر هغه پلوزه چې اسخره برته ځنی ورکه نشي هغه ځای ته برته ورسیږي نو الله وايي فرتد نو دی وګرځي د دواړه علی آثارهما پر پلو باندې د دې قصصا طلبون کې د جخپلو طلبو د جخپلو قدمو معنا قدم په قدم پر هغه لار ولاړه فوجد فوجدانو دی دوارو پیدا کی عبدن اغه بند یو بنده من عباد ناز مجد بندگان سره دا دی پر یو بنده باندې زمر د بندگان تعالی عباد خو ډیر دی نو دی پیدا کی عبدن یو بنده من عباد ناز مجد بندگان سره څنګه بنده دی اتیناه رحمتا من عندنا اتینا چې موږ ورکړی او هو اغه ته رحمتا یو خاص رحمت پد رحمتان کې چې دی مفسرین چې ځینې وای د جسخې ولایت مرادي ځینې وای د نبوت مرادي ولې نبوت هم د الله رحمتې ولایت هم رحمتې الله وجهه ما رحمت ورکړو دا نو چې نبوت کې ولایت دی انو اړ یو ځان ته تایید کې خو اکثر مفسرین پر دغه باندې دي چې دی چې نبی وو نبوت ورکول سوی اگر چې د بنی اسرائیل د پاره نبی نو د بنی اسرائیل د پاره یوازې موسی علیه السلام کافي نبی وو دا نبوت الله ورکړي خو د بنی اسرائیل د نبی نه دی موږ ورکړی وو دغه بندر ته رحمتا رحمت معنا یې نبوت ترجمه کوي یې په ولایت دا موږ ورکړی من عینج نه د خپل نیز څخه الله خو نو نبوت کور کې کې ولایت کې خپل اختیار یې چاته چې ورکړي نو موږ من عینج نه د خپل طرف څخه وعلمناه من لدنا علم خبره په دغه ځای کې وعلمنا موږ شوونه کړی وو هو دغه بندته من لدنا د خپل نیز څخه علم د یو علم کسب یې نو کړی لدنی علم دغه ته ویل موږ پلانې پزلیش من خپل څه شیان زکه الله پاک د خپل ځان څخه موږ دته د کسب نو کړی موږ دته یو خاص علم شوري چې هغه دغه د تکوین علم په کائنات کې په ځینې ځینو اسرار باندې الله دې خبر کړی او شوري لکه دغه څه پیښ چې دا اوس راځي بار په بیان په شي کې وسینو وعلم د رحمت سما سوا د علم جلا ذکر کې هغه رحمت خو یا نبوت یا ولایت دغه جلا علم چې د اسرار د تکوین سره اړه لري دا د الله سره د نږدې کې خبرې نه دي دا دا علم چې ودته ورکو ورسوي دا د الله د نجکات خبرې نه دي د الله د نجکات خبرې هغه طریقه موسی علیه السلام ته شو ورسوي هغه خو علم موسی علیه السلام دته کوم شی شو ورسوي دا غشې د تکوین سره اړه لري لکه مثلا یو مستری دی د مثال په تور د ګاډي انجن چې راخلاسي خدای تعالی علم ورور کړی دی نو دا د علاج تقرب علم خو نه دی خدای کسب دی دته دغه یو شی الله پاک ما شو ور یو علمنا مشونه کړی او هو دته مل لدن از موږ د طرفه څخه علم دی یو خاص علم دا موږ ته شولی نو دا چې سره کښې سما خو اوله په حدیث کې راځي چې موسی علیه الصلات والسلام چې ورته رالی د دغه بنده سره چې ملاقی سه بنده خو پروت ما په ټوی هلته هم در سر لاندې کړی و هلته در پښو لاندې کړی دی پروت داسې ده سلام ور واچوه هغه چې مخ ورته لڅ کې باران دلته نو سلام چیرو په جمځکه کښې دلته سلام وایه ده ول زه موسی منو هغه ول هغه د بني اسرایلو مسا ده ول ونو هغه راکښېناست یا نو څنګه راغلی باران سره کښېناست ده ول دغسې مسله ده چې زه په دغه پسې الله رالېږلی یم چې دلته یو بنده دی در تا یې علم ډېر دی نو غواړم طالبي کوم چې تاسو یو شی زده کړم هغه ځای چې پر مشرکانو په دې قصه کې رد دی هغه دغه دی چې موسی علیه السلام د دغه نه علمه سره سره خغدیر چې دی هغه رسول نه دی جلا کتاب نه لري دی جلا کتاب دی بل د خغدیر په نبوت کې اختلاف دی مګر چې یو شی تر ده بالا زه دی هغه دی په پسې شو تابعداري یې کوي نو مشرکانو د مکې ته نبي علیه السلام ته نور دی چې هغه فخر رسول دی د ټولو رسولانو فخر دی د هغه څه نه زده کوي وایه چې مسکینان ناست چې زه نه ورسره کښېنم کیدای سي هغه د رد په ځای پوهېږي دا یې یو بله خبره دا په دې ځای کې راغله چې موسی علیه السلام د دغه نه علمه سره چې لږ نوکې لویي یې تر خوله ووتله الله پاک هغه دې د دغسې چا تعجب کړي چې هغه در ده په درجه کې کښته دی چې بره ورته ورسه د داسې زده کوي نو د موسی علیه السلام علم خو په جن کې ډېر دی تر خو ډېر نو ډېر ځله وایي په مفضول کې یو شی پیدا کېږي په فاضل کې نه خلک به دا نه وایي چې نو لږ چې خضر علیه السلام تر موسی علیه السلام افضل دی افضل ګرسره هغه دی د دې مثال د ارقم دی لکه د کوچ ګورنر یې فرض کړه څونه قوت لري قدرت لري رتبه یې څونه لوړه ده په یو مجلس کې میلمه دی د یو بل سړي په لاس باندې ښایسته انګوشتري ده د ګورنر ورته یار عجب انګوشتري یې په ګوته ده د کومې خوا دې کړې ده ګوره ګورنر یې نه لري دی لري د ګورنر یې لا سترګې ور واړولې نو په دې د ګورنر رتبه ټیټه شول خو دا یو خصوصي شی دی دا یوه سره سه د ابله سره نشته نو دغه د تکوین په باره کې دغه د تکوین اسرار چې دي دا یو خصوصي علم و د دغه سره سه د خضیره سره د موسی سره نشته کنې رتبه د چا لوړ ده د موسی د دغه نه لوړې رتبې څخه الله پاک راوستی چې د ده سره پسې سره د ده طالبې به کوي نو کبر د الله نه دی خوښ اگر چې موسی د کبر پر کم نه ویلي چې تر ما لوړ عالم نشته ده خو حقیقت ویلو الله ول په د هغې کې به دې ادب کړی چې تر ما لوړ عالم الله دې تا ولي ماته حواله نه کړه دا خبره دې وکړه نو دوې نکتې په کښې کې راغلې یو یې دی د دغسې چا تابع کوي چې سړی د حق په تلاش کوي بیا کبر نه کوي هغه دې در ده کم دی د هغه څه زده کوي ولې موسی علیه السلام حق پرست و په پسې سو بل یې دا خبره ده چې لږ نه کې لویي ځینې وسو الله پاک دغه تهجید هم ورډره وکړي چې ورسه په ده پسې سه ځینې زده کړه ځای ته اوس راځو قال وی ویل له هو دغه سړي ته موسی موسی علیه السلام ول هل اتبع ایا زه تابعداري ونه کم کستا على ان پر دې خبره تعلم چې ترا وشه نی و ماته مما د هغه خبرو څخه علمت چې تا ته ښوول سوي دي رشدن د هدایت د قسمت څخه چې کوم هدایت تا ته درکول سوي دي په هغه کې به زه یو څه معلومات حاصل کړم اوس ماته نه دي معلومي که دې خوښ وي زه به در سره ملګری سم قال وی ویل له هو دته موسی هل اتبعک دغه په خپله د عاجزۍ کلمه ده هل اتبع یا زه تابعداري وکړم که ستا معنا اجازه راته راکوې علا ان پر دې خبره شرط دا دی ورته کښېښوه چې یو څه شی به نو راښیې تعلمه چې ته تعلیم راکوې و ماته ښوونه وکړې ماته مما د هغه خبرو څخه علمته چې تا ته ښوول سوي دي رشدن چې هغه نو څه شی دی چې هغه د قسمه څخه د هدایت دی رشدن ملاقاري مفعول ثاني د علمته د پاره دی هغه اول مفعول مفعول معلم انسان فاعله ځینې جوړ سي معنا د فاعل ځای ونیوه علمته مجهوله کې چې تا ته ښوول سوي دي رشدن چې هغه دي د قسمه د چا د هدایت چې کوم هدایت تا ته ښوول سوي دي هغه ماته ورشه قال دغه بنده ورته وویل چې اوس بیا نو موږ بره تعبیر په خغدیر کړو خو د هغه خغدیر دی برل انک بې شکه ته لن تستطیع ته هېڅکله طاقت نه لرې معي زما سره صبر انده صبر برل نو ته زما سره صبر کولی شې معنا خو زما کار وستا کار زه په تکوین کې په اسرارو کې معلومات الله څه راته راکړی دي او ته چې ته د شریعت د مثال په طور د شریعت چې دی هغه جلا دی د هغه کې چې مال بیا خصوصا نبی هغه چې داسې دغه کار وویلي نابلده خو کله دغه ورته کولی شي کله صبر ورته کولی شي خو د چې تهجد کوي چې دا څنګه کار کوي ول نو ته زما سره ملګري کې هم نشې کولی دلته له تبصیر یوه قسم راورده چې دی چې دلته د اوار دوار د ملګري خبرې سره کولې دلته باره وه یو چوغه کراله پر دریاب کې دلته باره یو مشوکه ورغوټاکړه خپلې اوبه یې وچړې چوغه که په هوا شو بارا خضر علیه الصلاة والسلام و موسی علیه السلام تو البرا ویل ویل دا الله تعالی علم دوغه نغټ دی لکه دغه چغو کی چې وسله دی دریاب څخه کوم اوبه واخستلې بارا ول دغه چغو کی په مشوکه برو دریاب ته څخه مې ورکول سو دریاب وګوره چغو کی په مشوکه کې یو ساس کی